بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وقصتنا يعني نبي الله هود عليه السلام قوم وقي أدرغوا عاتني. بدأنا بداية القصة، قصة آدم عليه السلام، نبي آدم جي نتقن السراء وإبليس بيكرني طومو دو قصة وكسد التقن. قصة نبي الله نوح عليه السلام قومه قوم نوح. نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كتوالي برغاني يغني قومه واني يغني نهاية غوية ربنا سبحانه وتعالى نون نرحق مغني تو قصة قدو تقني. إما كي قصة نمرو ويغوي نمرو ويغوي كي عاد تغني لي أغوي نوح رأيتك وغوي نور زمان دو ربنا سبحانه وتعالى رو مؤمنين غوي نور كسنا بير غرق تورن نجاي سيلا سفينة غير ورارة قغا سفينة رو تيجينة حيامين جديد تيست يعني بداي جينة قغا بربو تيدة وكتبنا مؤمنين ونبي الله نور سيلي دوي قغا دريكا هاري بربو تيدة إريغو أقبائي جينة تيغا ربنا سبحانه وتعالى كيكي حيا أقوى حيا أقوى كيدي برنوا برغو بر تايدي عبدوني أسو الشيطان كي تغار دي لكويري هتكين الشريك تدر بي. ربنا سبحانه وتعالى النبي هود عليه السلام كي يقول كيكوالي ربنا سبحانه وتعالى إريغا أقوى شيري نكيكا إرى ربنا قوة زيادة نكيكا إليغنو إركرنا سيليكا تو بے گنو ہے کرنا ربنا سبحانہ و تعالی تی سبے نے کہے کا یا بے نے کہے کا ربنا سبحانہ و تعالی مال کس کو نے کہ حیا کس کو اپ اسرے نے کہ اب دو نے سو ایرو دائرے تی یا بے بے مالکم من الہ غیر ربنا تو نے ایرو گیا تی بو ہتی بے کیا ایرو یا بے نے او کوئی گے او تی ایڑی گی تی دائی نے سو وا مالا ایگنری او کوئی daiman do ber din mara dai ogui mala igene dike obi ari gene ora antet to igene ra bari ga ora ira tiga ora bur gidi abra dar go igene ra ni video her na bari no ko ai gene na ara sol ne ro kana iro na ko ara na o an ri gro mala ka ne ro sama gra kana te kya no gro teur ne bo teur sa de sa ni gro bi teur ya de ya ni gro o do na ga teur ne ar tegno ga mesa o de ne sa na of do ni gro u yero no kwari e do na jan ne gra ma o ye ne risa no e do na yero tiga te ke sra ne gro e do ne ga u la kwal ju na jan ne na suro gi e ro bar sa tu a sa po ke de ga te go ke de ga tu so a me ne de ro ye ne sirir ti lo o do tiga ne u la korte ke nu gi shubahat te ke ga de ra mara dar go gi qissa ge korde baade dar suude rege korde daydi eme negene nage bariginom bari batle kwaina kwaran dinesu shubahat ke gada shubahat nige ogi batal barta ki ber delil ki re koira om batal barta ise one hak gorni se ber delil ki de koira gine ne shubahat ke gada shukuk ki ke gada suude rege sera kwal o mala ke ber ota ora ante tu ina so oge tigina niu niu oge bari kara ga ba niu bari go tu ai ga niu kara heme ba niu niu oge bari o kirin tu ka ganne ne gidi gende ma saga tu garde go ba unu ki erunu ki ndai ba e me niu oge ki kwa wa sa bi gidi ire ne gidi tu u oge si e go ai da ka ganda wone niu ibe ka amba o niu be ga bari ti digi bari oge ki din sokoka ande no gudi gina re bere gadde mi ngene oge berar karna ki ke bere gadde mi ngene ne bi gibi hiru شبهات كذا كذي. قرآن يقول قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هودنا أول حاجة ناتك رسول الله نبارك سنك سقنا قوات دليل دوني كانت دليل وعدك نرى or ini gina or ega ni gina re mungkin gina ki dalili oge bari se ko orni ayne agne idin nage ana korno ni wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli sanam tu goy er tu wir kidiya ba tu wir kidiya danar bega tu ba tu wir ayre obra de ti tu goy de eme ya bur tu wir kidigi na na ko galang galang ko ine re ne bi ligo er dana kese ga bari ni adige ni ne o ga sanam ko ko kere ka ga bari iru egi abi na ge bar gi fikra no rakan to kira sanam tu ko rogne na ga ni ga na mi ni ga kira sanam tu ko rogne sanam ga dai ti goy ber do ti sheda kide iru dundu abi ni shiltu derbege ko rogne وما نحن لك بمؤمنين تو نان سيدره نا نبي نيل نسو مسلمين تيغنا تكات نار ايرلت كولغا نا نبي نين نا علي نين نار بوينا باريت منغي كل ارض داون كران ياغني القران دوكي قالوا اجئتنا لتأفكنا آلهتنا ناساتو اركوينيغي باريكي كواي كدنره تأفكنا غن كواي kwa sinere senam tugu goy irotugu goy ba tugu ko ketiki geri kwa ito bene kebigire te gune ter koini age bari wo sokko kwa ye ba o ber unono yini ni boy bi don o mi e isegne iser ga kisere urugo a isegne ka go a tokine eni go a gudir kisere obdo bene obdo ne gine giri kisun iror goy sere ko gornere oi ga tantan iman ini begane nesnedara wo bu inu asieri ka hut sieri ka jener kidie o kara hut sieri ka jer kidie ni ne kiro bari wo ko afadang sagti o goy na won quran ni agni ayaidukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mabu'uthin nabi hudki unno no in basen day o we kafar do nege shirk do nege nar jahannam do kay o go mu'min iman te bere nabi siyere iro barigo siyere abdo nege o ke janner tiri nabi hud be gi ideso o ke kwara e bo agen o nege no tegena boy no taage akpar fakre bona o gen ni eni wa urir ki sala ka wata ke uru wakere isaure bersato tokene isagar be tokene giri nabi huti iru yin om kesum hayina boy serara yenne ga kide kide je ga kise kide gine bege barki bari joyi bo barki bari magol do e bo wa tay do ni kra barki da yang kere gine yomal qiyama yo gine da wa hud alayhi salam do kite o ka da gine ge rafede gine an kere gine yomal qiyama ga yo gine ero o hasibene ka tay logne duniya ge bari sokko ke bir tokke ayne senega duniya seneka na ayne senoka duniya wene ne meni ge kiro ara duniya ara ara kere ko bayni ye ge o ke dawne hasibene ne jaza ga ke kie obron bari ki bari hutu ri ki bari ko aygo e bogun dawa hutin sokko an kere ne ko vrega ko frege ne ko aga kare na sa to ga ge bari ini ge sokko ge tena kebire de tenere mane seyine nga kene garne ga kebire de tenne tene ya jo wonen ne manige bari nar sine ki bari sie da ogni qalu sawa'un alaina aw azta am lam takum min al wa'idhin in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bi mu'adhdhabin to kufur to nega kesun jerne sadine ni gania to jeti sarone wala jega ti saros wala muskilana ko ati dos lakinna shitan ne bere ngi ngi na apitu me tek bari ka senega o wa pa bal ki na no ngi ngi ni o angala wa kamel gi te mena ka senega ka sana sana munu ko ay na re te bal munu ki de ko ay na re e ro na ko ti aba abi de nu na re o akbar bal ki de na no ngi ngi ni na sa to de tu sana mu tuke ber sa to ka te men na mena ki de na er go inda de sana munu go ko ay te munu go ke ke nu abdo ne so sana mu tuke er a do ne ge ti men na wa men ni woni ke ko re ni ki ge ti bodor mena bisbis tene no kire ta gno men ko mena enar yo tayar ke da go sele go ne men gi na to na bari akwa ka sa gi na ni ri ta gno bar sa to ri tayar ke da go go sele go ni ta me tam ta harun daut ni na ri no bari na ka sa ne gara no ne ga gi bari ke kana en na gur yo ino na sanam tu keher iru tu keher a donage berdu timin no wow min na ke kolen kiye ta gono berjele gene ene ki inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu'in sanam tu kete min na ke kolen kiye ta gono enar yo meri ni ke sokko ta gono enar yo na ini nu alayhi salam erdawa dilegi oga kiya da rabbana ya tabain kiyabe iru yabe didari sanam kiya wala faida akidunu wala maslaha akidunu wala dunya na fayinu wala akhirah na fayinu berzatu te kogorne gayo te siyari gayo te kedigari gayo kiyabe rabbana na kwa yabe didari komo go wanani wala angirigini na satu di angal ngana chokpi minu umina taakono tonne do ta harun da utti gini lidon nemina nikirna igini purani agini qara almara'u alladhina kafaru min qawmihi mala igini lige o anta tuwaret taray ke daiban ber nabi be tafigitainu qala almala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min alkadhibin na wasafini min ra agal gano angal akway agal akway buturo tit soko adini tinoru angal timin go mena tinages tinyakinne boron nay tin menegi angal kamel tinogni wa inna lanadhunnuka min alkadhibin ay rasul li dol iru ikwari dol rabbana arbari ugo boy dol yawm alqiyama i dol kana wa amene ngon ko sun azab ke sir dol te ke so kwate kwai ner i dimene na ko ga sabe gita to so ko si etu ngun kera oge he ne ngani ki oge ne re kwa se na ko orne gardere ne gunani bo ba dun gardi ergu nu gardi din mu nu erku danar te te be gran ko lere te ombor ne gidan ni bele ne bo wa in huwa illa rajulun iftara ala allah kadiban wama nahnu lahu bimu'minin o kinigi o sagato iro hada kidanere iro be her kwasere kidanere iro rekware gina iro oboy gina iro kereere gina iro bariga kigina ber iro nogaraki irabbana subhanahu wa ta'ala ndi u o ke golani malaika kidi malaika o ke goli a iro u o ke golani o iro wa o felanna felanna o burga kiriya bawa kiriya giriya kiriya edurga kiriya o maruf ku o sokora gani gani ka goidaro o ti sagi ti kiri gayo wala ti maruf gayo ti ton gayo gi o ki no wala kiriya iro ka wodi kana iro ka goro on o kwara igin in huwa illa rajulun iftara ala allah kadiban wama nahnu lahu bimu'minin ne agani qalu ajitana lin'budu allah wahdahu وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِمَنَا أَرْكُوِنِكِ أَرْجِيَتِ نَوْرُ إِرُو نَقْوَ يَكِي عَبَابِ دَوْنُو نَقَتَوْ نِسِدَتِكَ إِرُو نَقْوَ يَعْبِ دِدَرَ إِرُو تُغُي أَبُوغُي بَا تُغُرِ أَرْتُغُرْ كُكَتِكِ غَاكِرَ tekana iru kino ga yabere dal ba tu giru go ertu giru te unde te de ke ko re te ka iru na na ko yabere ne gar abri dal gi gar ndo ki ya de der tro na su u kana de do ndai hasil ke rabana azab te ke sare ne indo bo bu na rabana azab ko hasab gi ko horne gi iru bu na azab ko ro to su ye sirir tro bar gi su ya amene dal tro ke lar de der tro na su azab ki ye me gar de bu na ke u bar gi no ke si ye gi ne iru bu na azab ko horne gi شبهات کو بیرتو کے گدے کے نبی اللہ ہود علیہ السلام کو نے رد کرنا کہ کی نا انگل گنو گے سفین لے گنا کی دو اے سفین دو گن قال یا قوم ليس بي سفاها ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين اے انگل گی چپترو اے رسول لے گنا ربنا سبحانہ وتعالی کے گنو رکو ورا garde goy error garegi ki ga wasen sangi manege e bari kasage kasade kege bari siege ne kera nasiha inu har nasai ni sangi ne kera amin ero ke naso e bari hayre garo error erki bro tan ner kede ne har no boge gin azab garde e mahasar koro ne kido lala e azab e ma yirti gogne quran ne agine qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni araakum qauman tajhalun azab pe garde be bigi ay nabi li rabbana subhanahu wa ta'ala ke gnu ru ko wadaga irsala iroke ge er amere ge ne ge riya ballage ne ge ri mane ge lakin azab e mahsar koro be ge ay azab e ma girti ko iru mare lakin one ge hidayah ge ger mane azab pe garo no hidayah ge e u bere azab pe rabbana ra garbe ge ki ke jail ne ge der be mane ge bargi fayda gundo masla gundo e bo agin rat koy berdo kwaranir mi sidandanire bari ginon bari siedo azab ke buna kiti sanam tugi daido na ne sido na tegno ko kwae kasan nire ratu goni agina qurando qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadirunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala allah biha min sultan fantaziru inni ma'akum min al-muntazirin ogani ebenu kiyaba rabbana subhanahu wa ta'ala goy samawat ke siyala begir ki dawnaya ardi siyala iregat herganaya begire bite kegane rahmate kegane ne kiyaba to begnu bebe jarde gnu se ategu te biere begnu te ireke siyala mar ke siyala nu akhir nira ki iru ambe rabbana subhanahu wa ta'ala de ka sokone legi kiyaba da abedele rege yeso nu aramatan de tisaget ti ikire irinu ti kana kire baritainu ti akire barikasalnu tabena idor ibyar karam kirasalnu tabena bekerere kigunun kirakasurnu girkiyali urkiri kottinon ke barkira kottainu ti kairi ti danar nu ba nurun darasina edor bebere kuni katwa monati kuni katwa uzai kuni katwa hubali abda be edor bebere ti bega defar nu goibe jadelen begede e iro barikasayaso nu saram barikasabege ti bigi ti jidal munasib wa rabbana subhanahu wa ta'ala ra ti nur gar bigi azabtu sakhatu qadabtu iruki ye no jubr nirgen nuh alayhi salam dawa go rabbana subhanahu wa ta'ala ra amregen da sokko go ina kerni asali ko or er karna o her tasir ti diga sokko go ina kerni lakin o kulum magara ge ameni nu o ber abuge ko fregena ko aga kare dirte go ga go yene shubahat ka tigoy yo ko aga sere abrane so nu alayhi hud alayhi salam akhir go ge ay ayniya tigo saram gunu nur abe de ga gar de gunu nur sibere de ga ge he tayone mara emeno saram gunu go ut temena akire ay ke yirka go yene taiga temena kare ay ga barigi ajure ye sidanda nega isere una kore kinini bobe sana munuga bobe ga una kore kinini kira qal qur'an ne agine qala inni ushhidu allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun inni tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim qal inni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun muajaha batal bar erigi bartagoge tu yurdu bar hohoy go iseli meni dalil ki yo tu yurdu kala bar shubahat ka dalil meni dalil ki da koyro bar ti gom sokko batal bartanege hohoki gi ay hohogi an ti go isera hohoki gi an ti hohogi an go isera ni menege o dalil ki yo bar erigi tu yurdu ti bar shubahat to wanege dalil nas ki da koyro sanam tuke na kor a done bari ne ke ne neso temen nane na heganor ke kwari eme hassa ke tana ke sona menege na ga temen ale no ratan nege ni bobe una kore kini e ya nya gardi gunu ki e me khalas gardi gunu ki ari iro e bogwe a menege ne ke rabbana na jai seri gine no ke gunu ki eme rabbana subhanahu wa ta'ala intiqam ga azab ga ke gunu ke selna so e de gunu re eme e wona re kirim biga sana gunu gar e diga تي بنا كاينه بوكتيني اني توكلت على الله ربي وربكم ربنا سبحانه وتعالى القران كاري قبيله وتي قران دك سنقولي قبيله قومات كيلو قبيله فرعون نغنا ليغرو اسراغر فرعون قبيله وي ثمود تغنا لي قوم نبي الله صالح اوكي ربنا سبحانه وتعالى القران كنا قرك سنقولي ogene rabbana subhanahu wa ta'ala iregu wa paise keke malga keke guaga keke budraga keke matai sere te marke be keke mal marke be keke budra marke be keke sulta marke be keke erke de gara dai si sere o dunya re re rabbana subhanahu wa ta'ala ni'am go dunya ki sokko keri eso ni'am dunya ki ke tebelere masia iro kristama malene iro rar ke de gara or kegini fasatto esatto obror ke ginaga rabbana subhanahu wa ta'ala ro nabi ke kwale ke dias nabi ga asegine gar de go nabi ki gire هجر كسرة إرو قوا كارة نبيغو قوا كارة أبدنسو ربنا سبحانه وتعالى بير وينا درجة بير سارر كي ربنا أوكتين دمرين دور كغا دمرين أكو كيجين ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد واتقولي آتكي جبيلغوي ربنا سبحانه وتعالى رو بردو نين كان خلقي نون إريغوغا تاسيغوغا بودراغوغا إروغي إرو بني آدم دو قواي كيدغا بودراي كيدغا مال كيدغا أرض كرب مكين سيدغا سقو كرنككي تي ربنا بر هر كيكي قبل كده كان بني آدم نقوا كيكيو ثمود تيغنا ديغي نبي الله صالح هوي جابو صخرة بالوات كنا اوكي بركي سايا بي سي نورو ها غير كرو كوير شامبر سيرا سالون سيرا او بدوغنا ر ها غير كرو كوير ها كارغر ساكنني اوكي خبرا غوي نو تيغنا بي سي ليغا هندسا غا علم غوي معمار كيغا ربنا سبحانه وتعالى اوكي كيبكي matai seri ire akwai eni se bije tisa pokire re shi seri fir'auna dil autat kinaligi hakim masr ke aya masr do yere rabbana subhanahu wa ta'ala ro sultan maldo muluktu godraro dona ke oka sokko itaf rabbana subhanahu wa ta'ala ober ere ni'ama sokko nagi reso u iro hegro wor ke janni ni itaf mayan kuni ke kirkoina hat ne junin damar ker juni li rusto ne ulde ta rabana damere ne o ka sokko fasatu ifsatu shardu abadaru ka ga li ruskir darbega damere ge alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta adhab إن ربك لبالمرصاد مالو قدرار سلطار كي ربنا سبحانه وتعالى نجي ليسو اتو ياندو فساتو افساتو بغاية انبغا نوغيني نا حبارتي نور لين روشكي كوني نسو ليسو دمار ايروكي مية في المية بغي نور كتري كي ربنا سبحانه وتعالى ربي تانرو سورة الفجر آية نمرو 14 كي قوم كي ربنا سبحانه وتعالى رو نعمة بجيت على نركة كي إيرجر مكنيني نعم قدرة كي مالك كي أبدون أسو إيرجي فساتو إفساتو نفس سعور فسات ده ليكرو فسات كي نشره نكرو أو قد داعينا كده فسات كي بليكرو فسات كي نشره نكرو تغيانه استعباده بعاين بعو ين أسو ربنا سبحانه وتعالى رو بعاين دمرجي سه كده أو حد كير كتير ناقي دمار ربنا كي إيرجي نه ربنا سبحانه وتعالى إن ربك لبل مرصاد كبيراونا يارو لين كي اوكي تدي كيري ناغي دمارغو ايغنا ربنا سبحانه وتعالى قوم نبي الله هود عليه السلام ادرغو عات نكا كفرغنا نبي و كذبغنا ابدغنا حت مر كساريسو نبي الله هود ربنا يرو كوهي ربنا اي حت امر كو يغري غي تاغو ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين غنا جيسنه كفار يا ربنا دمرسن اوكي حق كغاك لي اغي حق فايده كي يونسو ربنا نصرين اي قدر اي توكني قال رب انصرني بما كذبون ربنا واغاي ناري شيدان دان ليغني مجنون ليغني داوا يوغني ربنا ناغا قواني ناري ايغا قواغي ناري يا رب ربنا قدر اي توكني حق اي ربنا عامرين دو جوغيسو اوكي اوغني مالغور اي تقوره قدر اغور اي تقوره سلطان اي تقوره بدراغو ما حال اريو في ايتا كوارغا ربنا عذاب تي كان كي سيره نغيدي ني ديسو عذاب كن من نغني تي جاري ني تو بدرا تورتي ني انا وانا من اشد منا قوه داي تيريغا تي تو كاتي عذاب تي رين تين داي تي بدرا تو غرا فاتا غنا كي تي تو عذاب تي ريغي تو تين داي ني ايرو كيسلو ابو نغا هود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كوغلر ربنا قا kom ke damar to woni tiye kaso ki kewu damer no rabbana subhanahu wa ta'ala negni amma qalilun la yusbihunna nadimin ay bigir ne de min naso asapu te ke na kedi kom ke kofure ne gar de goy takzib to kofur do ki tebera daraja goy u or wasle ne ngine ne damar rabbana ki ire dor sare so rabbana subhanahu wa ta'ala damar te gisna re oga dara azbeene rabbana subhanahu wa ta'ala o mu'minin ke na jisere ra ko farga dara azbeene rabbana subhanahu wa ta'ala awwalan ge oke sayha ke kora ke ki sayha ne ge te bedunne hargati hargati ziyada ge ne ge oga sokka attarbe tayri mumkin sonori kere sayha ta tagar awnaro e bigine re o ga mudra tu faata tu tu tirgal na ko ayo gunwa rabbana subhanahu wa ta'ala ebi ke kware ebi ki ebi ginara ebi godra ke ebi kera jero ebi sai ebi sigar ginara tamana yo sabai sabayo tamane tamana yo sabagini ara kesokko ebigi ebigita armor rekaga nake rabbana subhanahu wa ta'ala negani awalan gi ogala man azapu te kedani gi ere ge ogot koy beru kitie dana kelido bedu awne beri awne so to beuka enuka ti uso ko mena beru gerite mena beru gere ne no hara beru uni no hara burdu kasre no hara beru uni no hara beru kasre gi ne beru so era ero burjug nara ni amri iri ginara iriso bokku bukkini heegu kajagni beru ketigini o chaba do ketigi ndira ga hara sere iri ga sokko proga kala ke kiyob doni gini falamma ra'uhu 'aradan mustaqbala awdiyatihim qalu hadha 'aradun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adhabun alim no habarte bo manigi ebi ginara azab kor kone kedi ya kisri manigi ye bedu kisrog ni rabbana subhanahu wa ta'ala o ga bedu kisri ari do ire so burdu do ire kor farhando ka osre akwa gi ne ke o tia bedu kisri ne murdu ki lakin tigi burdu bedu ki do kare nga sape kedi ne te go udor ki gardo fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ne kido ber bedu ki garwa azape ki gardo lakin burdur be ke timenigi e bi gi ne re faire kere o yakisere rabbana subhanahu wa ta'ala ibiki rihal aqim min kuri aqim ni ge manao yani ki u aqim ge o her ki ni ne mana o sano o ere go la diri kisro tay ibiki non nar aqim min ge rabbana subhanahu wa ta'ala kuri asan ibini ge ketie e o erer sagne ketie bedu ko horne hende hende do bagne ni ki bedu ki gine kinne gine wasinega soko khairu barakaru bisharara koyri lakin ebiki ebi azape tebere ketina so rihal aqim megene qur'an karege rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an negene wa fi aadin id arsalna alayhim rihal aqim ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karraqi karramim illa ja'alathu karramim ramim gidan jume ti ebi ke war waslegin nagi damregin ara shatitigin ara jumen na sele dadi izan ebi ki ebi halakto damardo ke manegi ebi khair ko aldo kido ri mudam merki rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare iddat amakan do qur'an kare ko gorne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوما ادت ايام واكك ساي ريح صرصر غنيغي ابي سيجار بار كده سيجار ابي سيجار غنرا بار سيجار زياده صرصر غنيغي ريح غنيغي ابي صرصر كور سيجار ني عاتي غنيغي شديدي بودرا غاكيري kor ga ziyarar akre go ga sura go ashirit kine sakharaha alaihim kegur ka kwale gine sab'a layalin gine deste 8 ayyam kubai watai husuman tesok kok kena ku kain u e bigir sau niki wala o kayos wala ti kayos ti haina ku aya tesok kada mere kena ku kain husuman ngene digi mana ti hai e ya ko lena ko kana daro notte gene teke sokko ti aine goy tesare goy aine malo kisara gene re bebe wirini ne kera malo deir tanigina gene ne jume gene mie gene karse se gene re tiketina arte bere goyndo ti baron esara ku kagin rabbana subhana alquran kare gi inna arsalna alaihim rihan sarsaran sarsar gene ri sigarre ri barati atiya gene ri shirki dara kor qurai kom gene berne da sandu ri gi rabbana ke kware ber man ashaddu minna quwwa gene ki ber godra tu irati godra ziyara ke tete udam reti rin da gene ki godra ere ko gada biere irote godra ke de ke de gada biere abdogni ober u iman ko daif kene din go men na gene gene ni bar ko do na e te ne le gene ri rabbana subhanahu wa ta'ala o boy iro ase gene iro her te be gan ne ga ki ge rabbana subhanahu wa ta'ala ko ni eno wani iro e sa to de iro hat ga e dare gene ga rabbana subhanahu wa ta'ala eno ko le ki eska iro ki iro eska ro abu rabbana subhanahu wa ta'ala eno ko le ki ge eno ki ti o ge eno te gene sina ga re ga ru Eno ge sina kere eudere sina kere wang tibiri. Oki erkerna tago erkerna afi iri yonasu tage tegere ni ugu nge o tega dan daskira tagere ke uke uke uke uke uke uke ni udo ala si sina kere ke eno ur tibiri ge mina saage ne eno mina keme ge ne ge minu mina rahake ubo dan na eno da go jina tibiri tege ni ne tega ke dabe tagere ni ugu nge ober uke irole ge ne udo ki ober iro yoge ne bi ga ko arai gene din ga ko ay gene rabbana subhanahu wa ta'ala askara ko askara men na ta men ni ko ge ko re ge e no e ko re ge kana kira e no gra ko bono oki e no e ko re ge re su kana e no ra kana kira ko no rabbana subhanahu wa ta'ala ge o ho ka ba ir de gene ha ba shara jurbo ke re amal ke re ya amal ga jurbo ti sa ko ke de gene ra askar go arab ke sokko hazme na ta karba kaaba ir de gene makar ka ay do rabbana subhanahu wa ta'ala askar go ber ko rek ki ge tarfo tin tin ay ni tarfo to ko rek men na ay ko rek ki oro na on askar ge amal ka tisok ko tire ko ine su tarfo tin tin ay kasare tarfo tin tin agar no ko tire gene ni na ko dra no men na ay rabbana subhanahu wa ta'ala o to terfo tentina ay terfo menni ko terfo sokko menni ko se wonde menni ko dal ko rek aram tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil o jorbo ke dia iro beyer digena ka kaido iro no tegene ke ti ay bo wagen no tegene arsala alaihim tayran ababil terfo tentina terfo sokko menna ay no tegene tarmihim bi hijaratin min sijil terfo de menni go ger ha menni go terfo de gir tebere terfo a ger tebere ob do ger ko gornere o goy jor bokere do diskina ha ra ko ti ha ke ha sagat ha dar ger tebere te nuru ha nar jahannam de ma ta ba khite ya ka usre jaisi tarmihim bi hijaratin min sijil ha nar jahannam ke ke da terfo gar ki re tebere ke ger ha do disnesu kinara ha ga shatte te gina amel tayere jurbu ka berga sokko noore gen na ko ha kana ke kosro wala jurbu ka ta du tina tios wala berga ta du ake ay nustu ko do dam rek ne on dar be ko kri ter fot nen tinar be ko kri ewo askar ko da bu keso askar ka kri deni askar ka kri eno askar ka kri ter fo askar ka kri iro askar da bur kidi na iro ne ku bene ne ga tan re no o iro din gir na o sa go sa ge ne ma o kuni eri ber a ge re tay nuru dingi tas ke digi na re titu wona ge titu wote ko ay ka sari titu wote ho gi ge to wona ay to wona ay kitab ay na nila na dalila re he na nila elif sa to dibi gire ne ka o ga ge na gerno te ga no gire a ge re tay doro dingi tas ke di wo yiru kana kyo to ho gi ge ri to wona o do na dalil he na ay na nila kitab ke no gro do na tege kana ne moro ko ay na nyoro ko ege na gari na ko gari na nyoro ko to na ko hat ko orti lamman din konter tade nege or khatare gissat nabiyullah hud alayhi salam kana qom ko ko at nege temen nay ka so kana ta ta darayo na so inshallah dars we go ge te kan inshallah gissage tarde hawai ko gissage rabbana subhanahu wa ta'ala gissa ki satu koor na gissa na te ki da gissa gra este fitti dali to ka sada qabl dali inshallah sallallahu subhanahu wa ta'ala fahimna ji